حضور کند ذہن بچوں کو پڑھانے کا بہتر طریقہ ارشاد فرما دیں. اس کی کند ذہنی کا بھی علاج ہونا چاہیے. حافظہ مضبوط کرنے کے جو اوراد ہیں وہ اس کے ساتھ پیے جائیں, ایسی چیزیں کھلائی جائیں جیسے بادام وغیرہ, کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو. ایسی چیزوں سے پرہیز کروائے جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, مثلاً بلغم بنانے والی غذاؤں سے بچایا جائے, کھٹائی وغیرہ. کھٹائی تو ہر غذا میں نہ کھانے میں تو گھروں میں ہوتی ہے, تو حافظے کا اس کے خیال رکھا جائے اور اس پر زیادہ کوشش کی جائے پڑھانے میں. کند ذہن بچے پر شفقت کی جائے, اگر ماریں گے تو وہ ڈر کے مارے, پھر بار بار مارتے رہیں گے یا ڈانٹتے رہیں گے تو وہ سہم جائے گا اور اس کے دماغ میں کچھ بیٹھے گا نہیں. پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, اگر اس کو سب کے سامنے کہیں گے پڑھتا ہی نہیں ہے, کن ذہن ہے, یاد نہیں کرتا سبق, مجھے آتا ہی نہیں کچھ, بار بار یہ بولنے سے اس کا روب بھی اڑ جائے گا اور اس کو یاد ہونا بھی نہیں. کبھی کوئی اس نے یاد کر لیا تو اس کی دو ہاتھ سے پیٹھ تھپکے تو اس کا حوصلہ بڑھے کہ نہیں میں بھی یاد کر سکتا, احساس محرومی کے گڑھے میں اس کو نہ ڈالے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.